राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संबंध 2005 अनुसार 29 मई 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो मेरे से एक भगवान और मेरा कोई नहीं है। तो मेरे भगवान है मेरा कोई नहीं है अर्थ क्या होता है कि ममैवांशो जीव लोके जीव होता सनातन। ये परमात्मा का साक्षात अंश है। ओ मैं तो केवल भगवान हूँ मेरे केवल भगवान है और मेरा कोई नहीं का अर्थ हुआ कि न स्थूल शरीर मेरा है न सूक्ष्म शरीर मेरा है न कारण शरीर मेरा है और न मेरे कुटुम्बी मेरे हैं न घर मेरा है न धन मेरा है न राज्य मेरा है सिवाय मेरे भगवान के और कोई मेरा नहीं है। और ये सब भी भगवान का है। मालिक भगवान है और कार्य प्रकृति का है और वर्तमान में संसार का है। तीनों शरीर भी संसार के हैं। शरीर संसार के तो कुटुम्बी भी संसार के तो जमीन जायदाद रुपये पैसे ये संसार के आप हमारे नहीं है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि वाणी से बोले वो बोली वाणी हमारी नहीं है संसार की है। आंखों से देखे हुए आंखें मेरी नहीं है संसार की है। कानों से सुने हुए कान मेरे नहीं है संसार के हैं। सब इंद्रियां मेरी नहीं है संसार की है। मन मेरा नहीं है संसार का है। बुद्धि मेरी नहीं है संसार की है। अहम मेरा नहीं है संसार का है। मेरे सिवाय भगवान की और कोई मेरा नहीं है। ये सच्ची बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये स्वयं ही परमात्मा का साक्षात अंश है। तुझे मेरा नहीं है। अगर इस बात को हम मान लें तो संसार की सेवा करने की सभी शुभ हो जाए कि संसार की चीज संसार को देना है। वस्तुएं संसार की है अपनी क्रिया भी संसार की है। तो काम भी संसार का करना और वस्तुओं भी संसार को देनी क्योंकि संसार की है। तो संसार की चीज संसार को दे दे तो उसे अभिमान भी नहीं होता। इसमें कुछ एहसान भी नहीं होता। जिसकी चीज उसको दे दी इसमें क्या विलक्षणता हुई। वह ठीक है ईमानदारी है। बेईमानी से बेईमान से बच गए तो बेईमानी से बचने पर मुक्ति हो जाती है। बंधन बेईमानी का है। तो मेरा तो कोई नहीं है। कोई नहीं मेरा तो कोई मनुष्य मेरा नहीं ऐसा नहीं है। कोई चीज मेरी नहीं है। शरीर मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार सब का सब ही प्रकृति का है और प्रकृति के मालिक भगवान है। तो ये सब भगवान का है। ये बात आज मान ले आज ही अभी अभी अभी इसी क्षण ही कभी अपना नहीं है। अपना हो तो इन पर अपना अधिकार चले। क्या शरीर पर इंद्रियों पर मन बुद्धि पर अपना आधिपत्य चलता है अपना अधिकार चलता है। अगर नहीं चाहते तो अपना कैसे है। ये अपने नहीं है। कर्मयोग की दृष्टि से संसार के हैं और ज्ञान योग दृष्टि से प्रकृति के हैं भक्ति दृष्टि भगवान के हैं और जन्म मन की दृष्टि अपने अपने मानव जन्म मात्र है कुछ नहीं। अपना तो है नहीं, मिलेगा कैसे? अपनी है ही नहीं, हमारे पास साथ कैसे रहेगी? अपने साथ अपनी है, वो अपने साथ रहेगी। जो अपनी है ही नहीं, वो अपने साथ कैसे रहेगी? तो अपने साथ रह सकते ही नहीं, संसार भी है। इस वास्ते संसार को सौंप दे, संसार में थी तो आज मुक्ति, आज प्रकृति की चीज, प्रकृति वो दे दी तो अपने मुक्त है। आज बंधन कोई है ही नहीं, सिवाय बेईमानी तो कोई बंधन नहीं है। ईमानदारी है क्या कि संसार की मानना कर्मयोग में ईमानदारी, और अपने को अलग मानना प्रकृति से ज्ञान योग की ईमानदारी, और मैं भगवान का ही खास ईमानदारी। और हमारी मानना ये बेईमानी, बेईमानी का दंड है जन्म और मरण, जन्मो मरो मरो जन्म जन्मो मरो। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, पर गोल रास्ता क्या अंत? मर गए तो जन्म बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, एक बाकी रहेगा कहानी का बैल जो थे जो फिरते हो गधा गतन काम का मन बनते। तो संसार से छूटने का उदार उपाय बहुत बढ़िया, अपनी न मानना, अपनी न मानने पर सेवा करना। क्योंकि घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसका विशेष खातरदारी करना, तो घर के तो घर के हैं ही, क्या इस तरह से इनकी खातरदारी करना, इनकी सेवा कर देना, पिंड छुड़ा देना। भाई ये सेवा की आशा लगाई ऋण हो जाएगा, सेवा लेना ऋण हो जाएगा। तो सेवा नहीं है आज तक, शरीर मिला तो संसार से मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, जो कुछ मिला है संसार से मिला है। इस बार संसार की सेवा में कर देना, अपना पड़े संसार हमारी नहीं है, अपना पड़े में उठा बैठी हो गया तो संसार की है ही। तो अपने भीतर से अपनी न माने, निर्ममो निरहंकार सर शांति में गच्छति, निर्मम और निरहंकार हो गया। अहंकार भी संसार का, ममता भी संसार की, सब निर्ममो निरहंकार शांति। कितनी सीधी बात है, सरल बात है, निर्मो निरहंकार सर शांति में गच्छति है। जो मान लेगा अपना नहीं है, अब देने वाले संसार विचार, प्रकृति विचार, भगवान विचार, अब देने वास्ते की इच्छा है, देने वाले की नियत, देने वाले तैयार, देने वाले मना नहीं करते, न संसार मना करता है, न प्रकृति मना करती है, न भगवान मना करती है। भगवान तुम्हारा कहते हैं आ जाओ मेरे शरण आ जाओ, माम एकम शरणम रजा, जिसके है उसके शरण हो जाए। भाई बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। आज ही अभी, आज भी अभी अभी भगवान को दे दे, मानो अपनापन उठा ले, भगवान दे दो, प्रकृति को दे दो, भगवान को दे दो, संसार को दे, किसी को दे दो, अपना नहीं है भाई। ज्ञान मार्ग में किसी का ही वो हमारा नहीं है, हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। अवसर प्रकृति जैसी गुण ही, अपना मन से अवश हो जाएगा, परवश हो जाएगा। जगह गीता में अवश आया, बस नहीं स्वतंत्र नहीं हुआ, परवश हो जाएगा। जहां गुणों को संसार को अपना माना, अरे वो पराधीन हुआ। आप भी पराधीन है तो अपने कुटुंब के ही थे, और किसके पराधीन है? अपने धन के, अपने घर के, अपने कुटुंब के पराधीन। तो अपना मानने से पराधीन है, अपना नहीं माने तो पराधीन है, स्वतंत्र है। तो अपने न मानने में भी स्वतंत्र है, न मानने पर सर्वथा स्वतंत्र है। इसको अपना न मानना ईमानदारी में सच्ची बात है। जो अपना नहीं है उसको अपना न मानने में क्या जोर आता है? अपनी चीज कुछ खर्च करे तो भाई हमारी चीज खर्च होती है तो पर अपने थे। सब पराया, सब पराया। अपना तो ये ठाकुर जी है, सिवाय ठाकुर जी का अपना कोई नहीं है। तो कैसी मौज हो जाए, मेरा मैं के भगवान में लीन होने पर कोई याद नहीं आया, कोई भी अपना उठा ही नहीं जाता है। दूसरा न कोई, शरीर भगवान शरीर भगवान मिल गया, सब संसार कृष्णा मिल गया। कैसी बढ़िया बात, सबसे सुगम मुक्ति बनाए, संसार से मुक्त हो सबसे सरल। हमने नहीं हमारी नहीं माने वैसे मुक्त, कर्मयोग से मुक्त हो जाए, ज्ञान योग से मुक्त हो जाए और भक्ति योग से मुक्त हो जाए। मुक्त होने की बरकत ये है, कहते हम जानते मैं त्याग होता नहीं, त्याग होता नहीं तो दुख होना चाहिए, दुख हो तो भगवान के शरण होना चाहिए कि महाराज मेरे त्याग होता नहीं। त्याग करने की नियत पूरी होनी चाहिए, फिर भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा, संतों की कृपा, शास्त्रों की कृपा, धर्म की कृपा, लोगों की भी कृपा। अपना मानने से लोगों का भला नहीं होता, पतन होता। उसको परवश करते हैं, हम परवश हो जाते हैं। इस वास्ते मैंने कहा था कि छुट्टी दे दो, सब कुटुंब को छुट्टी दे दो, भाई बहन को छुट्टी दे दो, शरीर को भी छुट्टी दे दो, भाई हमारे नहीं निहाल हो जाओ। छुट्टी नहीं दोगे तो आपको छुट्टी मिलेगी नहीं, आप छुट्टी नहीं दो तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप छुट्टी दे दो आपको छुट्टी होगी। कितनी सुख बात, कितनी सर ईमानदारी की बात, कभी हमारी नहीं है। नाथ है तो भगवान राजी हो जाए, संसार राजी हो जाए, संत राजी हो जाए, शास्त्र धर्म सब राजी हो जाए, वस्तु राजी हो जाए। मेरी मानने से वस्तु अशुद्ध हो जाती, मेरी न मानने से चीज शुद्ध हो जाती। अपनी माने पर मैली हुई चीज मैली हो जाती। ममता करते ही ममता मल धरी जाए, ममता करते ही मल लग जाए। जिस चीज को मानेगी मेरी, उसे मल लग गया, ममता भी मल लग गया। अब मल सो मल ही नहीं हुए तो ममता सारी शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। कैसी मोज होगी, है वास्तव अपनी नहीं। अपना बस लगता है क्या, भर जाओ जैसे कर ले सोचते, भर जाओ जैसे रखा रख ले। ये बात प्रत्येक से हमारा बस नहीं चलता तो हमारी नहीं है। तो ईमानदारी कितनी शोरी है, शुभ है, बेईमानी कठिन है, बेईमानी कठिन है, बेईमानी का दंड है, बेईमानी से बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति। तो सत्संग आदमियों को कम से कम कम से कम कम से कम बेईमानी नहीं करनी चाहिए ना। उपकार करना, सेवा करना, दूर रही त्याग करना, तो कम से कम बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए। बस बेईमानी मत करो, मुक्ति हो जाए। इतनी मुक्ति शोरी है, सुगम मुक्ति तो स्वतः है, स्वाभाविक। सब ये आपको छोड़ रहे हैं, आप तटस्थ हो, यहाँ पर ठीक है। हम तो जाते हैं साक्षी बात है, और बैठे बहुत मौज की बात है। क्या ऊपर ठहर गए कि ठहर गए तो बहुत अच्छा है, ठहरो तो ठंडा पानी पिए। कब जाते हैं सजय राम जी बाजार, पास में पैसे लेने पर भी अपना थोड़ा ही, अपने तो पानी पाना था पा दिया बस। अब बैठे तो मौज की बात, जावे तो मौज की बात। ऐसे घर वालों की सेवा कर ले, वो जीवे तो मौज की बात, मरे तो मौज की बात। हम तो जाते हैं अच्छा जयराम जी, कैसी मौज की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, है? बोलते हैं ये बाणी दुनिया की, हम सोचते हैं ये भी दुनिया का ही है, सब दुनिया। हमारे पास हमारी चीज तो कुछ है ही नहीं है। हमारी तो यही मानी हमारी है, उसका हमारे बताओ हमारी क्या हुई थी, हमारी वही बेईमानी। तो वही तो रहेगी नहीं, ये बेईमानी जाएगी नहीं, चीजों कोई रहेगी नहीं, बेईमानी बेईमानी रहेगी। बस आपको बुरा तो नहीं लगता है, शब्द बुरा है, जरा अच्छा नहीं है, शब्द अच्छा नहीं है, पर बात तो सच्ची है भाई। अपनी क्या हुई, अपनी तो बेईमान, सिवाय कुछ नहीं वापड़ रहा। शरीर रहेगा, कुटुंब रहेगा, धन रहेगा और जायदाद रहेगी, अपना ज्ञान धान मान मकान मोहल्ला गांव अपना रहेगा। तो नहीं आएगा वो पहले छोड़ेगा, बस अपना है नहीं। ईमानदारी की बात है, ईमानदारी से मुक्ति, बेईमानी से बंधन। अरे बेईमानी पहना छोड़ना छोड़ना चाहिए, और दूसरा क्या क्या करूंगा बताओ, कैसी मोह की बात है। बड़ी सुगमता की बात है, बड़ी विशेष बात है, सब भगवान का है। संसार का मानो चाहे प्रकृति का मानो चाहे भगवान का मानो, किसी के मानो, अपना नहीं है। ये सिद्धांत निकला सब दृष्टियों से अपना नहीं है, और अपना मानना सब दृष्टियों से गलती है, और बंधन अपना मानने सही है। आपने जिन घरों को, जिन घरों को, मकानों को अपना माना उनका, जिन रुपयों को, कुटुंबियों को अपना माना उनकी चिंता है, अपना नहीं मन की चिंता ही नहीं, सब मकान धराशाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब मर जाए कोई बात नहीं। हमारा मर गया, हमारा बेटा मर गया, बेटा बेटा तो मरता है, रुझे बेटा ही मर गए, मरे हुए बेटा तो है किसी का, चाहे 100 वर्ष का आदमी मरे, किसी का तो बेटा ही है, बेटा ही मरता, रोज होना बेटा मरता है, पर चिंता नहीं होती हमारा बेटा मर जाएगा, तो चिंता दुख तो हमारा मानने में है ना, हमारा मानना है गलती, तो गलती न करे, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी लाभदायक बात है। लोग भी संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे, अपनी मानने को बेईमान, कोई बेईमान नहीं गए तो राजी तो नहीं होगी, अच्छा नहीं, जितनी ममता छोड़ दे उतने ही उतना ही आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, संत हो जाएगी। प्रत्यक्ष मेरे को बहुत बार बात याद आती है, बड़ी कन्या होगी घर पर, अच्छा मिल गया, कन्यादान कर गया, तो अपने हृदय का भाव उतरे, बाहर उतर गए, बाहर उतरी बैठी है तो बाहर है, क्या करे, कैसे करे, लड़की बड़ी होगी क्या करे, अपने समारोह करके बढ़िया। तो सबसे बढ़िया वर भगवान है, संसार और प्रकृति से भी बढ़िया भगवान है, तो भगवान दे दो, भगवान की कन्या भगवान को दे दी, हाँ तो अपने घर जाएगी भाई, बच्चों में 22 रहे तो अपने घर जाएगा, जब 22 आए तो अपने घर जाएगा, अपने घर रहेगा नहीं, अपने पढ़ना आ जाओ, कन्यादान कर दो, सेवा, अरे भगवान जैसा बर मिलेगा नहीं कोई, आप कितने न तो सबोस्त का कुतो, आपके समान भी कोई नहीं तो बड़ा कैसे होगा, जब गड़बड़ा कोई नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया बर मिले, माँ बाप राजी हो जाए, हमारी बच्ची को घर बार अच्छा मिल गया, हमारी बालिका खुश रहे, पसंद रहेगी, कैसी मौज की बात, यह सब माया क्या है, ये बाईसा है, आया बाईसा हो जाएगा, बाईसा ने वेट कर दो, भगवान के भरा आप रखो तो राजी हो जाए, भगवान आप ही राजी हो जाए, संसार भी राजी, तीनों राजी हो जाए, ठीक ठिकाना आ गया ना, ठाकुर भी राजी, संसार भी राजी, ममता करने से राजी नहीं है संसार, ममता करना चीज खराब होती, चीज खराब नहीं हो जाती, ममता न करने से चीज शुद्ध होती, चीज निर्मल है, ममता रूपी मल लग जाए, ममता मल दे निर्ममो निरहंकार शांति मत गति, निर्ममो निरहंकार समुख सुखी अहंकार अंकाम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्मभूयः, कर्म योग देश निर्मम निरहंकार, भक्ति योग निर्मो निरहंकार, ज्ञान योग निरहंकार निर्मम, और जन्म ऋषि से अपना अपना मान लो रहेगा तो नहीं, और मोह मान रहे तला तोड़ा है, जम फगल है, हम कोई क्यों फोड़ो देखे बता, फोड़ो फोड़ो आदमी मेहनत बेईमानी अपने हाथ लगेगी और कुछ हाथ लगने का है नहीं। बताओ आप क्या हाथ लगेगा? हाथ लगेगा दुख, शंका, जलन, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, शब्द दोष आएंगे। बेईमानी में शब्द दोष आ जाएगा और ईमानदारी में शब्द दोष दूर। तो करो हिम्मत आज निर्जला एकादशी है आज, बढ़िया बात है। ठाकुर जी को दे दो, महाराज ले जाओ आप, नहीं ले जाओ मर्जी हो तो आप, हमारी नहीं है बस, हमारी नहीं है। परिचित से ममता छोड़ दो बस, क्या बैठे पढ़ते पर हमारा नहीं, मौज से बैठेंगे आराम से, बैठने में तो फर्क पड़े नहीं, चिंता में फर्क पड़ेगा। मकान में रहते हो, रहने में आराम तो मिल जाएगा, मेरी को तो आफत हो जाएगी, चिंता लग जाएगी घर बैठी, वो हमारा कमरा कैसे, हमारा है ही नहीं, तो याद नहीं आ उम्र भर जा रहे, महीना दो महीना रहे बिल्कुल निकले। पद्म पत्र इवाम बसा, कमल के पत्ते की तरह कैसी, कितनी शुभ बात है, सब झंझट में जाए सभी केवल ईमानदारी से अपनापन उठा लो। मन सा वस सा दृष्टिया अभिहते अनिर भी इंद्रिय आमेव मतो नित इति बुद्धि द्रुवंश। तो ये ज्ञान मार्ग की ये भक्ति मार्ग की कही भगवान ने एकादश में, कि मन सार वचन, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रिय से जो ज्ञान है, जो भगवान है केवल भगवान, ये भगवान सब भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान को दे दो, प्रकृति को दे दो, संसार को दे दो, स्वयं मत रखो, स्वयं रखो तो फंस जाओगे भाई, हम नहीं है हमारे पास। चंद्रदाय करे भाई वो भय है, भय गोरना जी का भय तो कुएं में डाल दिया, भय तो कुएं में डाल दिया, कुएं डाल दिया भय का, अरे सोना था तो बाबा जी क्या करोगे सोने का, वो तो गया भय कुएं में डाल दिया, अब निर्भय है वो, निर्भय सो कुमार रही तुरंत मिटिया ले, चाक शरण दे सो जा कुमार ने, चाक शरण दे और निर्भय सो कुमार ने सोर्ण मिट्टिया ले, मिट्टी पड़ी है चाक पर शरण कोई फायदे नहीं, कुछ धड़कन नहीं, केवल आनंद आनंद मोदी मोदा भाई निहाल हो जाए निहाल, ये सब चिंता दुख भय देख सब मिट जाएगा, पाप ताप सब खत्म, ये मैं मेरे के साथ मिला हुआ है, जहां मैं मेरी का त्याग हुआ क्या, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, अपने रख सकोगे क्या, तो रख सकोगे ही नहीं तो उस गाड़ी में सुगम चाहिए, रख तो सकते नहीं तो दे तो सकते ही है, दे दो तो पुण्य हो जाएगा, रख नहीं सको छूट जाएगा तो पुण्य होने कुछ नहीं होगा, छूट जाएगा क्या पुण्य है, छोड़ दो तो पुण्य हो जाए, छूट जाएगा जरूर, तो जो छूटने वाले उसको छोड़ दो अपनी तरफ से मौज हो जाएगी, आपसे छूटेगी तो पुण्य कुछ नहीं, बंधन बंधन रहेगा, बंधन सता रहेगा भाई, नारायण नारायण नारायण